konsumtionen. Ja, hejsan. Mats Atari heter jag. Hej. Du, jag var nere hos er och köpte en sån här låda med minipizza. Vad köpte du? Minipizza. Ja. Som är som någon liten kaka eller något. Och sen så tittar jag på kvittot så står det saltgurka där. Och då ser jag, nu har jag den här kartongen framför mig, så ser jag att i streckkoden kan det vara fel. Om jag går igenom den med dig, ja, så kan vi se om det stämmer. Först så är det två stycken smala streck, så det är lite vitt mellanrum. Sen är det en rätt stor sån här tjock streck, ungefär som en tändsticka. Ja. Sen är det ett litet mellanrum, sen är det en liten smal och sen så är det två mellanstora streck så där. Med ganska mycket vitt mellanrum. På själva... På streckkoden där. Jaha. Är du med nu? Och sen så är det två, efter det då, så är det två stycken smala streck, en som är lite tajta. Mm. Och sen så är det två mellanstora, så ja, lite större än de som var innan då. Just det, två, som är lite mer ihoptryckt ungefär. Jaha. Och sen så är det en liten till där i mitten. Jaha. Som är lite smal. Ja. Stämmer det på minipizza? Då måste jag gå och hämta en minipizza. Ja, gör det, så kan vi jämföra. Ja, vänta så. Hittar ingen minipizza. Hittar inga minipizzor? Tog jag den sista då kanske? Ja, måste du ha gjort. Ja. Vad hör jobbigt. Du? Ja. Vad kostar den där saltgurkan på kvittot? 14,80. Men hör du, jag tror inte att det skiljer så stort mycket i pris där inte. Nej, jag får komma förbi. Det måste ha kommit något konstigt. Ja, någon fluga eller något. Ja, ja. Exakt. Godtar du det? Ja, det får jag göra. Jag gör så. Vad bra. Ja. Tack så mycket. Hejdå. Sträck på dig.